agencja prasowa. Sponsorem rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia jest KGHM Polska Miedź S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szef MSZ-u apeluje o utrzymanie jedności Zachodu w kwestii pomocy Ukrainie. Mówi, że Putin marzy o jej złamaniu. Rząd przyjął uchwałę w sprawie zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej. Sprzedaż papierosów powinna być możliwa dopiero od 21 roku życia, mówią o tym lekarze. Władimir Putin marzy o złamaniu naszej jedności, dlatego należy ją utrzymać, powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podczas forum Globsek w Bratysławie. Szef polskiej dyplomacji zauważył, że państwa wschodniej flanki NATO postrzegają pojęcie jedności na swój sposób. Zbigniew Rau wyjaśnił, że państwom wschodniego skrzydła NATO nie wystarcza jedność wyrażana najniższym możliwym kosztem, porównywalna z mentalną i polityczną stagnacją. Dodał, że kraje te mają większe wymagania, ponieważ są bardziej wrażliwe na wyzwania wynikające z ich sytuacji geopolitycznej i doświadczeń historycznych. Czujemy się zobowiązani do wyznaczenia agendy, aby nadać tej jedności dynamikę odpowiadającą wyzwaniom. Jest to kwestia wytyczania celu. Jedności o takiej dynamice potrzebują NATO i Unia Europejska. Jako przykłady takich działań Zbigniew Rau wymienił polską inicjatywę koalicji czołgowej oraz przekazanie Ukrainie myśliwców. Rząd przyjął uchwałę w sprawie zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej. Ministrowie zajmowali się także nowelizacją ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Zgodnie z rządowymi planami pierwszy blok elektrowni ma ruszyć w 2033 roku. Chodzi o inwestycje na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa w oparciu o amerykańską technologię. W komunikacie po posiedzeniu rządu wskazano, że program budowy elektrowni jądrowej jest jednym z kluczowych wyzwań w polskim sektorze energetycznym. Trwałe uniezależnienie się od dostaw energii i nośników energii z Rosji oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w oparciu między innymi o krajowe moce wytwórcze stwarzają potrzebę jak najszybszej realizacji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, podkreślono. Ministrowie przyjęli także projekt zmian w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego. Nowe przepisy umożliwią zakup przez agencję sprzętu i usług na wyposażenie sił zbrojnych. Rząd chce umożliwić agencji efektywniejszą realizację zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kupowanie papierosów powinno być możliwe dopiero od 21 roku życia, powiedziała prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska. Jak dodała, już 4 kraje wprowadziły tak zwany projekt Tytoń-21, rekomendowany przez Komisję Europejską i Europejskie Towarzystwo Oddechowe, który zakłada podniesienie do 21 lat wieku, w którym można kupić wyroby tytoniowe. Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc zaznaczała, że jest to bardzo ważne, bo aż 90% palaczy rozpoczyna palenie przed 18 rokiem życia. Średnio 16 rok, a teraz już inicjacja tytoniowa rozpoczyna się około 12 roku życia. Więc jeżeli to ograniczenie będzie dopiero od 21 roku życia, to możemy tutaj pomóc. Poza tym, co jest ważne, osoby młode szybciej się uzależniają, ponieważ mózg młodej osoby jest bardziej podatny na uzależnienie. Więc to są te argumenty, które możemy przetoczyć. Projekt Tytoń 21 to inicjatywa Polskiej Koalicji Zdrowe Płuca, której liderem jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. Do ministra zdrowia zostanie skierowana petycja w sprawie podniesienia wieku, kiedy można kupić papierosy do 21 lat. Zapowiedziano także zbieranie podpisów w tej sprawie. Doktor Małgorzata Czajkowska-Malinowska powiedziała, że Polska była pierwszym krajem na świecie, który w 1995 roku wprowadził ustawę antytytoniową, a w 2009 roku zakaz palenia w miejscach publicznych. Na Białorusi możliwe są przemiany, stwierdził w rozmowie z niezależną telewizją Deszcz białoruski politolog Paweł Usow. Białoruskie i rosyjskie media niezależne zwracają uwagę na chorobę dyktatora Aleksandra Łukaszenki, który może stracić kontrolę nad krajem. Dziennikarze podkreślają, że Białorusini będą musieli wybrać między dwoma skrajnymi scenariuszami: obaleniem reżimu i przeprowadzeniem demokratyzacji kraju, a całkowitym podporządkowaniem się Moskwie. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Białoruski politolog Paweł Usow stwierdził w rozmowie z telewizją Deszcz, że przewrotu mogłyby dokonać białoruskie oddziały walczące po stronie Ukrainy i polityczni emigranci. Łącznie według moich wyliczeń przez działania bojowe i wojskowe treningi oraz szkolenia przeszło około 1000 osób. Trzeba brać pod uwagę, że Łukaszenka zajmuje swoje stanowisko nielegalnie i po wyborach z 2020 roku nie popiera go większość społeczeństwa i wcale niemała część obywateli czeka na aktywne działania, które mogłaby poprzeć. Na Białorusi reżim Łukaszenki przetrzymuje w więzieniach swoich oponentów. Mińsk gospodarczo i politycznie stał się zakładnikiem Moskwy, a na arenie międzynarodowej został odizolowany, między innymi poprzez sankcje nałożone przez Polskę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Najpierw tenis i French Open. Ten mecz był formalnością, choć styl gry Igi Świątek w pierwszym secie nie zachwycał, w drugim zagrała na miarę oczekiwań. Iga Świątek. I tym samym Polka odesłała do domu Hiszpankę Christinę Buche 6-4 i 6-0. Następną rywalką pierwszej rakiety świata będzie Amerykanka Claire Liu. Patrzymy na tablicę wyników, co się dzieje w meczu Ligi Narodów Pań. Polska gra z Kanadą. No i po trzech setach przegrywamy 1-2. Trwa czwarta partia, jest 12-9 dla Kanadyjek. Wróćmy jeszcze do tenisa. Wszyscy lubimy wielkoszlemowe niespodzianki, a takich nie brakuje również na kortach Rolanda Garrosa. Rosjanin Daniil Miedwiediew już w pierwszej rundzie znalazł się za turniejową burtą, a pikanterii dodaje fakt, że wyeliminował go niezbyt znany kwalifikant z Brazylii Thiago Seibot Wild 6-7, 7-6, 6-2, 3-6 i 4-6. Z paryskim wielkim szlemem w singlu pożegnała się też Czeszka Barbora Krejcikowa po przegranej z Ukrainką Łesią Curenko 2-6 i 4-6. Niestety zabrakło niespodzianki w półfinale piłkarskich mistrzostw Europy 17-latków. Polacy przegrali z Niemcami 3-5, mimo że prowadzili do przerwy 2-1. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Daniel Mikołajewski, Karol Borys i Filip Wolski. Trzecie miejsce reprezentacji Polski i tak należy uznać za wielki sukces. Gratulujemy, mówi pomocnik Krzysztof Kolanko. Jeżeli chłodno na to spojrzeć, to naprawdę fajnie, że zajęliśmy to trzecie miejsce, że doszliśmy tak daleko. Chociaż oczywiście no, po tym meczu jest niedosyt, że no, nie wygraliśmy, że nie doszliśmy do tego finału. No ale no, taka jest piłka nożna. A teraz futbol już tych trochę starszych. Selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos ogłosił skład na towarzyskie spotkanie z Niemcami i wyjazdowy mecz kwalifikacji do Euro 2024 z Mołdawią. Bramkarze Drągowski, Skorupski i numer jeden od kilku sezonów Szczęsny. Obrońcy Tomasz Kędziora, Bereszyński, Bednarek, Kiwior, Wiśniewski, Wieteska oraz Reca. W pomocy Bielik, Lederman, Slisz, Mateusz Łęgowski, Linety, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Zieliński, Frankowski, Kamiński, Skóraś i Nikola Zalewski, a w napadzie oczywiście Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik i Karol Świderski. Fachowe ucho trójkowych kibiców na pewno wychwyciło, że w gronie powołanych zabrakło takich nazwisk jak Glik, Krychowiak, Grosicki, a także Cash. Z Niemcami zagramy 16 czerwca, a wyjazd do Mołdawii to 20 dzień czerwca. W Wiedniu zaczęło się od ciężarów, mimo że to koszykówka 3-3. Pierwsze dwa mecze Mistrzostw Świata Polacy w plecy. Przemysław Zamojski, Szymon Rduch, Adrian Bogucki i Mateusz Szlachetka. Najpierw przegrali z Portorykiem 18-21, a następnie z Izraelem 19-21. Mecze z Litwą i Belgią w czwartek. Jutro do boju ruszają panie. I na koniec jeszcze powiew w zimy. FIS zatwierdził kalendarz snowboardingowy na przyszły sezon i mamy świetne wieści dla kibiców Mistrza Świata Oskara Kwiatkowskiego i spółki. Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się Puchar Świata. Proszę zarezerwować sobie termin 24-25 lutego. A gdzie? Na zboczach Jaworzyny w Krynicy Zdroju. Proszę też zarezerwować sobie czas za 2 godziny. Sport w Trójce wróci chwilę po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, w rejonach podgórskich i nad morzem, przez 22 na przeważającym obszarze kraju. 25 stopni będzie na Pomorzu, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem, około 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszym wieczorze Klubu Trójki będziemy rozmawiać filmowo trochę. Mamy sezon festiwali się rozpoczął. W Krakowie trwa dzisiaj drugi dzień już festiwalu filmów dokumentalnych. Dwa tygodnie zostały do zgłoszenia filmów na Międzynarodowy Festiwal Filmów Niepokorni, Złomni, Wyklęci Festiwalu NNW. Zachęcam, ale my ciągle żyjemy atmosferą festiwalu, który zakończył się we Francji, w Cannes. I właśnie o tym chciałem dzisiaj rozmawiać. Patrzę na młodych, 40-letnich moich gości w studio. Witam panów. Myślę, wszystkim wami się spotkałem kilka dni temu w Cannes. Reprezentujecie różne branże, więc pomyślałem sobie, że warto to wszystko, wasze wrażenia, wasze doświadczenia, które od kilku lat zbieracie, tutaj przedstawić, podzielić się z naszymi słuchaczami. A więc zaczynamy. Może zacznę od lewej strony, od pana Macieja Rzemojcina, tak? Ma pan Maciej Rzemojcin, producent efektów wirtualnych, tak to się nazywa? Tak mogę w polskim radiu mówić? Właściwie to jest virtual production producer. No właśnie. Nie wiem, czy to występuje jakiś w polskim języku, ale ten język się anglicyzował. Właśnie. Pan Maciej jest tutaj, ponieważ prezentował, jest współautorem, można powiedzieć, filmu Murals. Jest to wyjątkowe takie dzieło. Dzieło, film dokumentalny, krótka forma, niecałe 9 minut, ale to 3D, był prezentowany w ramach specjalnych takich pokazów Cannes Next, tak? I to, tak, było... to są pokazy związane z przyszłością filmu, z tego, z tym co, co się zdanie z filmem, jak się przekształci, jak będziemy w przyszłości odbierać to medium. Dodam tylko, że ten film Murals opowiada o wojnie na Ukrainie, także to na razie tyle przedstawiając, patrzę na uśmiechającego się ironicznie pana Sławomira Cioka. Panie Sławku, witam pana. Dobry wieczór, pan nie wiem tutaj... dlaczego ironicznie. No, tak posłuchałem, patrzyłem na pana, jak pan tutaj właśnie tego naszej konwersacji słuchuje się, obserwuje, więc mówię, że to na pewno pan to skomentuje właśnie, czy to znajduje odpowiednik w polskim języku, czy nie, jak te media właśnie się rozwijają, jak pan z perspektywy producenta na to wszystko patrzy. No pan jest takim trochę oldboyem, mogę powiedzieć, ponieważ z tego, co się dowiedziałem, to jest pan już po raz 12 na festiwalu w Cannes, więc myślę, że ta perspektywa zmieniającego się festiwalu, rozwijającego i tego wielości wydarzeń, które się tam dzieją, będzie pan takim dobrym tutaj dla nas źródłem informacji. No i oczywiście patrzę na Konrada Sosnowskiego. Konrad Sosnowski, urodzony w Los Angeles, polsko-amerykański tutaj producent, ale przede wszystkim dystrybutor i międzynarodowy agent sprzedaży. Tak, panie Konradzie, witam pana bardzo serdecznie. Pana co dzień, wiem, że do polskich kin pan teraz prowadził film o Salvadorze Dali, tak, Dali Land. Tak jest. Firma Sony Vision prowadziła, więc jestem ciekaw też, co nowego dla nas czeka. No panowie, to zaczynamy i powiedzcie, po co jeździcie tego Cannes? Może zacznę od pana Macieja, tak? Jako te nowe technologie i jej użyźnia rynek światowy nowymi technologiami. Jak się ten świat zmienia filmu, który pan obserwuje i pana taka działka zawodowa, którą pan wprowadza w świat? My jako ATM Virtual, my jesteśmy absolutną forpocztą w tego, jak się film przekształca, jak się w sposób produkcji filmu przekształca. Takim, powiedziałbym, sztandarowym naszym narzędziem jest tak zwana wirtualna produkcja, która obecnie wygląda tak, że na ogromnych ścianach LED-owych wyświetla się wirtualną scenografię. W ogromnym uproszczeniu oczywiście, ale w ten sposób to, czego nie ma w studiu, możemy sobie dopowiedzieć w tym świecie cyfrowym i de facto zajmujemy się łączeniem świata fizycznego ze światem cyfrowym, tak żeby to dla widza, dla oka było zupełnie niedostrzegalne. No, przyjechaliście do Cannes z projektem, który właśnie połączyliście świat ten fizyczny z światem cyfrowym. Pokazaliście fragment wojny w Ukrainie. Proszę, niech pan też powie, na czym polega ten cały projekt. Byłem, oglądałem, Murals, duże wzruszenie. No, Murals to jest bardzo szczególny projekt i powiedziałbym, Cannes było tylko jego zerowym przystankiem, tak bym to nazwał, bo to jest wiadomość, którą chcieliśmy wysłać jak najszybciej w świat. To jest wiadomość, która ma wrzucić z powrotem światło na Ukrainę. I ponieważ w zachodniej Europie to spowszedniało, to już jest jakby, może coś ceny trochę wyższe, może trochę droższe paliwo, ale nie ma tej świadomości takiej jak nawet u nas w Polsce. I zresztą to było widać, bo było tak ogromnie wiele ludzi, którzy wychodzili z seansu i płakali, i byli wzruszeni, i po prostu to było tak dla nich uderzające, bo nie wiedzieli. Więc tym bardziej Murals był takim bardzo ważnym projektem, z którym pojedziemy dalej w świat, który w tym momencie dalej rozwijamy, bo po prostu niesie za sobą przede wszystkim ważną wiadomość o tym, co się dzieje na Ukrainie, co się dzieje w Ukrainie. No właśnie, ale tak jeszcze będę drążył to wszystko, ponieważ nasi słuchacze mogą nie mieć tej wyobraźni, na czym to polegał ten projekt. Ja wiem, że pan stworzył to ze swoimi kolegami, z którymi się was relacje zawodowe, przyjacielskie od lat łączą, prawda? Ekskalacja działań wojennych tylko przyspieszyła, tak? I dała pewien impuls, ale co jeśli dla widzów, którzy będą się szykować, wyszukiwać gdzieś w przestrzeni wirtualnej, gdzieś w internecie, czy w jakichś pokazach, które będą się odbywały w różnych miastach. O czym mamy tę opowieść? Żeby znaleźć Murals, trzeba znaleźć nas na Instagramie. To jest murals_ua. I to jest projekt, który się zaczął od tego, że Artem Iwanenko, który jest inicjatorem tego projektu, pochodzi z niesławnego miasta Irpina. Tam mieszka. Jednego z pierwszych dotkniętych. Na szczęście udało mu się stamtąd uciec. Był też jednym z pierwszych, którzy po wyparciu Rosjan z tego terenu wrócili na te tereny i którzy w ogóle dostali pozwolenie na powrót i natychmiast rozpoczął dokumentację. I w kwietniu zeszłego roku przysłał mi pierwsze skany 3D, czyli dokumentację taką, która jest bardziej, więcej niż dokumentacją filmową. Jest to pełny model 3D, który możemy sobie obracać w przestrzeni, zarejestrował zbliżać. To rzeczywistość, którą zastał po powrocie, tak? Czyli murale... Murali wtedy jeszcze nie było. Nie było. To wtedy były zniszczone czołgi rosyjskie i dopiero później w listopadzie 2022 Banksy potajemnie wybrał się do Kijowa i namalował tam 7 murali. I nasza historia opiera się na... Zeskanowaliśmy te 7 murali, także posiadamy skany 3D, pełną dokumentację tych 7 murali. Z nich istnieje już teraz tylko 4 w takiej postaci, jakiej były początkowo. I nasza historia opiera się na to, nazywamy to Murals Inspired by Banksy, ponieważ na tym oparta jest historia, na tym, co stoi za tymi muralami. Są to po prostu jakby malarskie dzieła na ruinach domów, ale dopiero kiedy zdajemy sobie sprawę z kontekstu, zdajemy sobie sprawę, że budynek, w którym, na którym jest namalowany chłopczyk, który przerzuca judokę, który pokonuje judokę, to są ruiny zbombardowanego przedszkola, dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę, jaka jest powaga sytuacji i co tak naprawdę te murale oznaczają. Ważne jest, że to wszystko jest, ma doskonałą oprawę muzyczną, tak, ten dźwięk, kiedy się wchodzi do tego pomieszczenia zaciemnionego, tylko ta ściana diodowa, bardzo długa, taka panoramiczna i te efekty robi to rzeczywiście, przenosi nas tą rzeczywistość. To był akurat wyjątkowy, naprawdę wyjątkowy projekt technologicznie tak samo i artystycznie, i technologicznie. Mamy w tym projekcie dwóch świetnych reżyserów, Alex Topaler i Dan Shapiro ze Stanów, którzy podjęli wyzwanie zrobienia tego imersyjnego doświadczenia. Są zwycięzcami nagrody Grammy. I mamy Barta Putkiewicza, który jest zwycięzcą dźwiękowego Oscara, czyli Golden Reel, Polaka, więc i po stronie wizualnej, i po stronie dźwiękowej naprawdę bardzo silne jednostki kreatywne. I ATM Virtual Pixel Race po stronie technologicznej, gdzie chcieliśmy stworzyć ten taki, wchodziło, to było, powiedzmy, zbudowaliśmy takie prywatne kino na 8 osób z 8-kanałowym dźwiękiem, z ogromnym... Bez foteli. Bez foteli, zupełnie, ono było zupełnie czarne, wchodziło tam 8 osób maksymalnie i w tym całym takim kolorowym festiwalu Cannes, czerwony dywan, targi i tak dalej, całe to zamieszanie, do nas się wchodziło do zupełnie pomieszczenia, które nie posiadało żadnego napisu, było zupełnie czarne w środku, czarna wykładzina, czarne ściany, tam nie było żadnej informacji, tam była tylko nierozproszona informacja pochodząca z filmu. Było to kompletnie inne od wszystkiego, czego się w ogóle spodziewamy po festiwalu filmowym, szczególnie po festiwalu w Cannes. I też być może przez to było to takim szokiem dla ludzi, którzy tam przychodzili i spodziewali się czegoś, powiedzmy, jeśli nie rozrywkowego, to choćby informatywnego, a dostawali tak ogromny ładunek emocjonalny, bo to są prawdziwe skany. Także to jest jeden do jeden to, jak faktycznie te skany wyglądały w momencie, kiedy tam, powiedzmy, parę miesięcy po tym, jak Banksy je namalował. To wszystko zostało pokazane z genialnym dźwiękiem na ogromnym ekranie LED-owym. Posłużyliśmy się też Unreal Engine, czyli silnikiem gry, żeby to przedstawić, więc zastosowaliśmy najnowocześniejsze narzędzia technologiczne do pokazania ogromnie emocjonalnego i prawdziwego jednocześnie przekazu. Warto tutaj wspomnieć, że ważny projekt, nie tylko artystycznie, ale i społecznie, no też był realizowany w porozumieniu między Polskim Ministerstwem Kultury a Ministerstwem Kultury Ukrainy, był patronatem honorowym, ale też to było realizowane w ramach takiej polsko-ukraińskiej inicjatywy filmowej, program operacyjny, którym operatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej, czyli kolejne jakby takie dzieło, które udało się tu jakimiś polskimi siłami, ale też i z patronatem ukraińskim to zrealizować. Koniecznie trzeba powiedzieć o Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, który to jest w ogóle unikatowy program, który wspiera współpracę polsko-ukraińską. I bez tego typu programu ta współpraca by się nie udała. To znaczy Ukraina jest krajem, który jest w stanie wojny. Więc to nie są normalne warunki pracy. Tak? Pracowaliśmy z tymi samymi artystami, producentami przed wojną. Jeśli nie byłoby tego wsparcia, to tego typu inicjatywy, które są super ważne i niosą ze sobą super ważną wiadomość, szczególnie ważną na żywo, szczególnie ważną teraz, kiedy to się dzieje, nie udałyby się. Także to są ogromne podziękowania dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za otwarcie tego programu i za wspieranie polsko-ukraińskich inicjatyw filmowych. Warto to zaznaczyć, bo tych akcentów, które wspierał Polski Instytut Sztuki Filmowej, było więcej, chociażby patrzę na pana Sławomira i panie Sławku, pan obserwował to, co dzieje się na czerwonym dywanie, ale też i pan kibicował filmowi Strefa Interesów, tak, który zdobył Grand Prix, który powstała produkcja polsko-brytyjsko-amerykańska. Na czerwonym dywanie paradowała Ewa Puszyńska, producent reprezentującym polską stronę. Osoba, która współpracowała przy takich filmach, współtworzyła jak zarówno Ida, jak i Aida, który dostał Oscary, ale i Zimna Wojna też otarł się filmu Oscary. Także mocny jakby akcent. Co pana w tym filmie, ponieważ wszyscy chyba tutaj jesteśmy, nie dane nam było oglądać tego filmu jeszcze, ponieważ no właśnie, jaka jest może specyfika, panie Sławku, filmów, które się jedziemy. Niby festiwal kojarzy nam się z ilościami filmów, ale jaka jest higiena oglądania tych filmów? Czy tam jest czas na oglądanie, czy jest nam dane, żeby te filmy, które rzeczywiście są topowe, żeby tak z marszu wejść? No i teraz nie wiem, od którego pytania mam zacząć. Może zacznijmy od pani Ewy Puszczyńskiej, która staje się już w tej chwili stałą bywalczynią kaneńskiego Czerwonego Dywanu, ale prawdopodobnie pojawiła się tam jeszcze zbyt mało razy, żeby słynny prezenter kaneńskiego Czerwonego Dywanu nauczył się wymawiać jej nazwisko, bo jak na razie wprowadzają ją jako Ewę Puzyńską. Ale kiedy już udało się wejść na ten film, no to mogę powiedzieć tylko tyle, nie odkrywając jeszcze zbyt dużo, że od strony artystycznej Strefa Interesów jest bardziej Idą, tylko pokolorowaną i w pełnym formacie kinowym, nie w Akademii. Bardziej oczywiście niż Zimna Wojna, jeśli chodzi o tempo tego filmu. Niestety z przyczyn różnych nie miałem możliwości obejrzenia tego filmu w całości, więc o całości nie będę się wypowiadał, natomiast no, na początku, który zdążyłem obejrzeć ze względu na zbyt, może niezbyt, ale ze względu na no, niezbyt szybkie tempo, niewiele się jeszcze wydarzyło, więc dlatego mówię, że jest to bardziej Ida niż Zimna Wojna. Zarówno Idę, jak i Zimna Wojna, ale to łączy też ten film, że film jest realizowany niemal 100% chyba w Polsce. Dla mniej wtajemniczonych można powiedzieć, że to dotyczy Rudolfa Hessa i jego willi, która z żoną zbudował sobie takie miłe gniazdko, gdzie zamieszkali w cieniu dymiących kominów Auschwitz i w żaden sposób stamtąd nie chcieli się wręcz wyprowadzić. Czyli film też o trochę traumatycznej historii Polski. I zdobył tę nagrodę, to jest naprawdę uważam, tak, że to, i nie jest tych akcentów takich filmowych było. Konkursie. I to jest ta część historii Polski, która bardzo często wraca we wszelkich pomysłach na filmy, we wszelkich filmach, które powstają. Te pomysły właśnie często tworzą się gdzieś w Londynie, gdzieś w Nowym Jorku, gdzieś w Los Angeles, czasami wspólnie we wszystkich tych miejscach. No i później pozostaje tylko znaleźć na przykład taką producentkę jak Ewa Puszczyńska albo ktoś inny, kto zechce ten film wspólnie z Amerykanami, z Brytyjczykami poprowadzić w Polsce i później właśnie w efekcie czekają czerwone dywany. Myślę, niebawem może zaprosimy panią Ewę Puszyńską. Teraz jeszcze jakby wielości swoich obowiązków nie było w stanie przyjść, ale bardzo panią Ewę zapraszamy do kolejnego mojego studia i porozmawiamy właśnie, jak czy łatwo jest zachęcić, bo to tak łatwo powiedzieć sobie, że brytyjska, amerykańska produkcja, polska, połączone wszystko, zdjęcia, ale myślę, że to jest jakby ciekawe doświadczenie i w ogóle punkt wyjścia do dyskusji, czy to jest kino narodowe jeszcze, czy już tylko jest przyszłością, jest właśnie łączenie producentów, że staliśmy się taką mało rzeczywiście globalną wioską, więc to trzeba łączyć te wszystkie źródła finansowania. Ale nie tylko. Na pewno raczej jest to kino międzynarodowe, bo w tej chwili, no, czym jest kino narodowe? No, musiałby to być film w całości zrobiony w Polsce, po polsku, z polskim reżyserem, z całą polską ekipą i wtedy wystąpić wystąpić w konkursie, co pewnie by się rzadziej zdarzyło niż jeśli są to filmy międzynarodowe dotykające tematów zrozumiałych dla widzów gdziekolwiek na świecie, no bo niestety ta tematyka Auschwitz i wokół Auschwitz no jest tym, co tak się wryło w naszą historię, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Zarówno Azjaci, mieszkańcy Ameryki Południowej, Północnej, całej Europy. Czy temat rozpoznawany? Patrzę na Konrada Sosnowskiego, międzynarodowy agent sprzedaży, dystrybutor, krążysz między różnymi krajami, ale głównie no właśnie, jesteś, masz polskie obywatelstwo czy amerykańskie? Obydwa. Mam podwójne. Podwójne. Więc, ale tak częściej bywam w Polsce, ale to z racji zawodu to trochę krążę po całym świecie, po różnych targach, festiwalach. Rozmawiamy właśnie też, że kino, jak się zmienia właśnie ten, jesteś od wielu lat już zajmujesz się tym wszystkim, czy tam, jak się zmienia właśnie podejście do produkcji tych filmów. Jak szukasz, to kto prezentuje te filmy? Czy to jest jakby dane po krajach, iść od kraju do kraju, czy na festiwalach, czy to właśnie łączone? No główne jest miejsce, gdzie się szuka, to są właśnie te targi. No i przede wszystkim na targach się poznaje innych jakby producentów i też innych agentów sprzedaży. Bo to tak naprawdę producent idzie do takiego dystrybutora, agenta sprzedaży i ten człowiek pomaga promować ten film i znaleźć jakby kupca kolejnego na ten film. Więc to mniej więcej to tak wygląda. Jeśli chodzi o kino, no to się podzieliło. Po prostu teraz wszyscy nazywamy to przed COVID-em, po COVID-zie. Bo przed COVID-em były inne w ogóle zachowania, jeśli chodzi o oglądanie filmów, były inne też liczby oglądania filmów w kinach, a po COVID-zie, teraz było ostatnio nawet robione badanie w 2023 i jest dobry znak, że jednak jest poprawa widzów, ale nigdy jeszcze nie doszło do takich ilości, jak było przed 2019. Cieszą się wszyscy, że przynajmniej ludzie wracają. Co się stało? Po prostu człowiek został, to widz został jakby podzielony. Bardzo dużo produktu jest teraz, bardzo dużo ludzi filmów mogą robić, dużo tych platform. I jakby co się stało, że widz znalazł te swoje upodobania. Kiedyś było wszyscy normalne, idziemy do kina, mieli platform, a teraz niektórzy zauważyli w sobie, że wolę zobaczyć na platformie. Inni zauważyli, nie, ja wolę tradycyjnie do kina. Inni jeszcze nie, ja w telewizji. I to się zrobił taki podział. A jak szukasz, to według jakiego klucza? Gatunków, ponieważ tam to jest tak też, że bardzo dużo firm się specjalizuje w pewnych gatunkach. Mamy firmy, które sprzedają na przykład filmy typowe festiwalowe, arthouse'owe tak zwane. Mamy firmy, które sprzedają pewne gatunki typu tylko horrory, czy tylko dla dzieci, czy tylko religijne. U mnie to ja mam bardziej tak zwany taki komercyjny, mainstreamowy, czyli taki bardziej znani aktorzy dla wszystkich, takie kino. I to jest od wszystkiego, od komedii romantycznych, do dramatów, do horrorów, no wszystkie gatunki w tym stylu, powiedzmy. Ale odwiedziłem twoje stoisko i tam były różne plakaty i takie tak, mało komercyjne, tak? Ponieważ no polskie też miałeś, co polskiego prezentowałeś? Bo z polskiego no to i tak to wchodzi w taką, powiedzmy, gatunek. Miałem Śmierć Ziegelbojma. No trudny film, prawda? Trudny, ale jednak pod tym kątem był tam opowiadany tak, nie tak festiwalowo, tylko bardziej dynamicznie i to było zresztą koprodukcja, to nie było, ale bardzo ładnie, dobrze zrobiony. A poza tym też był też film Miłość po angielsku, o Ponderów, który może jest angielską produkcją, ale główny bohater Piotr Adamczyk, który to był to bardzo mocne powiązanie z jakby Polski w tym. No i co chciałem powiedzieć, właśnie co tutaj, to jest świetne, po pierwsze o Cannes, że można znaleźć wszystkich różnych rodzajów ludzi dla takiego filmowca. od na przykład nowej technologii, jak tutaj właśnie pan opowiadał, poprzez producentów, poprzez agentów sprzedaży, dystrybutorów. No i ta Polska faktycznie przez te lata też dużo pomocy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, że pomaga w promocji producentów, promocji filmów polskich. Polska się stała ciekawym krajem dla innych. I dlatego też mam te polskie filmy, że jednak kraje zaczynają się ciekawić, bo jak widzą nagrody, widzą różne uznania, mówią, a ciekawe, co Polska znowu produkowała. Odwrotnie, kiedyś było bardziej narodowo, a teraz te filmy się zrobiły ciekawe międzynarodowo. I naprawdę, co ja zauważyłem teraz, przez ostatni rok, to też może być przez ten COVID, że wszyscy się łączymy, bo są ciężkie czasy i dużo polskich międzynarodowych produkcji. I to nie tylko w Polsce, tylko po całej Europie. Ze względów też są inne zarobki w kinach, w telewizjach, no to te fundusze muszą iść z różnych źródeł, żeby jakoś to wszystko działało. Jeśli jesteśmy przy promocji jakby polskich filmów, to po sąsiedzku dzieliliście, wasz pawilon był obok Telewizji Polskiej, kiedy widziałem dużo formatowe plakaty reklamujące film Filip, prawda? I Prorok. Na przykład, tak. Prawda? Michał Konrad, więc bardzo, bardzo, bardzo był wielki, bardzo długi taki katalog tych filmów różnych polskich produkcji, które Telewizja Polska przez lata gdzieś tam wyprodukowała. Patrzę na pana Sławka i tak zastanawiam się, jak się przygotowujecie do wyjazdu w ogóle, bo wszyscy to powtarzają, bo to moje było pierwszy raz doświadczenie w tym kanale, więc wszyscy powtarzają, biegają strasznie zegarkiem w ręku i spotkanie za spotkaniem, także trzeba bardzo dobrze wszystko to przygotowane i jest tam, że nie ma miejsca na jakieś puste przeloty, dyskusje, tylko wszyscy tam widziałeś, co różnych krajów zabiegani, wszyscy są skoncentrowani na spotkaniach. Jak się przygotowujecie do takiego wyjazdu? Pierwsza rzecz to zdobycie odpowiedniej akredytacji i zdobycie jej odpowiednio wcześniej. Cały system akredytacyjny otwiera się jakieś 2 miesiące przed festiwalem, przed Marché du Film. No i wtedy można już być tam w środku systemu, mieć informacje o tych ludziach, którzy będą w tym roku uczestniczyć w miarę jak będą się akredytowali. No i wtedy też od razu mamy wgląd w to wszystko, co się dzieje. We wszystkie imprezy, konferencje. Tam przecież te konferencje odbywały się w 5 miejscach równocześnie przez 8 dni, przez cały dzień. Dlatego też każdy, w zależności od tego, jaką specjalność reprezentuje, czy jest producentem, czy jest reżyserem, czy jest może kompozytorem poszukującym pracy, zatrudnienia, czy jest twórcą efektów specjalnych, wizualnych, czy jest ewentualnie dyrektorem festiwalu. Każdy może sobie w odpowiedni sposób ten program dopasować, pójść na pewne konferencje. W tym roku było dużo prezentacji związanych ze sztuczną inteligencją, która, jak przewidywano, ma nas wszystkich pozbawić pracy w ciągu 3 lat. Takiej pracy, jaką w tej chwili wykonujemy, więc mamy jeszcze jakieś 3 lata na zrobienie ostatnich projektów, a później będziemy musieli się zająć wszyscy prawdopodobnie czymś innym, zastąpieni przez sztuczną inteligencję, więc tego typu masa informacji również jest dostępnych. Co poza tym? Cannes Docs, kolejna wielka sekcja, która trwa przez 8-9 dni. Specjalny program poświęcony filmom animowanym. Cannes Next. Związany z tym, jak ten film ma wyglądać. Już nie wiadomo, czy robiony przez sztuczną inteligencję, czy w jakiś inny sposób, ale zadałem pytanie koleżance, która była na tej konferencji, a co na przykład z filmami dokumentalnymi, czy filmy dokumentalne z udziałem realnych bohaterów również sztuczna inteligencja za nas zrobi? No i to pytanie pozostało w zawieszeniu, więc może za rok dowiemy się, jak to wszystko wygląda. I jeśli chodzi jeszcze o tych, że za 3 lata ma nas zastąpić? No właśnie, od koleżanki, która uczestniczyła w tej konferencji, nie poszedłem na nią, bo akurat robiłem coś innego wtedy. Wiesz, ale powiem ci, że tutaj nie mogę się co do tego zgodzić, bo super jest zadawać czatowi GPT pytania i naprawdę dostawać fantastyczne odpowiedzi, które gdzieś indziej byś nie znalazł. Ale z drugiej strony myślę sobie właśnie o naszym projekcie, o Murals. Pewnie nawet sztuczna inteligencja byłaby go w stanie w całości wygenerować w jakiś sposób, ale nigdy nie zdecydowałaby o wartościach stojących za tym projektem. I przede wszystkim ten projekt został zrobiony, ponieważ był potrzebny. Technologia była, jest częścią tego i to, że zdecydowaliśmy się na taką technologię, to powodem było to, że chcieliśmy to też zdokumentować, ale wiesz, jak nas masz zastąpić za 3 lata sztuczna inteligencja, to nie sądzę, żeby sztuczna inteligencja doszła do tych wartości za 3 lata. Myślę, że trzeba jej znacznie więcej. No właśnie, myślę, że te wartości, a szczególnie te wartości prawdy, dobra, piękna, które powinny być u podstawy wszelkiego rodzaju sztuki, to jest tak naprawdę jakaś ostatnia ostoja, no bo jeśli odbiorcy przestaną się tymi wartościami przejmować, no to wtedy rzeczywiście nie będziemy do niczego potrzebni, bo sztuczna inteligencja z pominięciem prawdy, dobra, piękna zrobi to, czego akurat odbiorcy potrzebują i załatwione. Znaczy, ważne jest to, że rzeczywiście ten, przynajmniej jeśli trzymamy się tego dokumentalnego filmu, także to ciągle szukamy, inspirujemy się. Ja pamiętam spotkanie, panie Sławku, z panem się spotkaliśmy razem z kanadyjską reżyserką, dyrektorką festiwalu, która mówi, że właśnie zanim przyjechała do Cannes, przyjechała przez Paryż, gdzie była w ambasadzie węgierskiej, gdzie odebrała paszport węgierski i przygotowuje swój film, tak? Ciekawy, ważny, ale oczywiście zasypała nas wielością informacji, przysyła teraz materiały i to jest mocno osadzone znowu w II wojnie światowej dokument, kobieta, która dziś zaczyna szukać swoich korzeni, zbiera te okruchy grupy pamięci. No i tam jest źródłem tego wszystkiego są materiały archiwalne, nakręcone właśnie podczas procesu, ale też i domowe, prawda, bo to jest... Procesu Eichmanna, gdzie jej ojciec był jednym z głównych świadków. No i każdy właśnie przyjeżdża. To jest jakby taka wyjątkowość, co mnie trochę też jakby tak podbudowało i zachęcam tutaj twórców wszelakich, żeby jeśli mają ważne projekty i nie mogą się z nimi za mocno przebić, niech jadą do Cannes, niech się akredytują, bo to jest ważne. No, tym bardziej no, wziąłem 2 osoby z Polski, młodych twórców, jedna kobieta przyjechała z Hiszpanii ze swoim fabularną produkcją, inny mężczyzna przyjechał swoim jakąś niezależną produkcją, również fabularną i szukają, chodzą, zaczepiają, pytają się, wciskają wizytówki, bo każdy liczy na to, że kogoś spotka i może będzie. I czy takie cuda się zdarzają? Ja jeszcze tylko dodam, właśnie dobrze, że to podkreślasz, bo jest bardzo, bardzo dużo osób, a jednak tych powiedzmy producentów czy agentów sprzedaży, to jest to, co mogą pomóc, żeby taki film powstał, jest dużo mniej, więc czasami jest bardzo ważne, po pierwsze, mieć bardzo dobrze zrobione materiały promocyjne, bo człowiek zawsze kupuje oczami, a tym bardziej teraz w czasach też doby technologii i przeróżnych pomysłów na materiały, bardzo ważne mieć to dobrze zrobione, konkretne i w punkt, bo wiadomo, tak jak pan powiedział, jest tam szaleństwo i każdy ma tylko parę minut. I druga sprawa, najważniejsze, umawiać spotkania przed, bo takie pojechać tam i na miejscu tylko szukać, to z reguły zawsze się kogoś trafi, ale tych najważniejszych zazwyczaj mogą być już, bo zazwyczaj się robi spotkania miesiąc przed, już zaczynasz umawiać. 2 tygodnie to już jest tak ciężko, bo to jest tylko jednak te 8-9 dni, no, jest od 9 do 18 i no tyle, o ile można zmieścić tych spotkań z ludźmi, więc takie ważne, jakby twórca jeździł, bardzo ważne, żeby to sobie zaplanować wcześniej, a wtedy na miejscu to są tylko bonusy, dodatki, bo faktycznie wszędzie się poznaje jeszcze dodatkowych osób, a żeby już mieć jakiś gry plan już na początek. Ja zawsze sobie też zostawiam trochę czasu na jakieś spontaniczne spotkania, których oczywiście nie jestem w stanie przewidzieć, bo gdybym tylko chciał się spotykać z ludźmi, z którymi chcę się spotkać, no to wtedy pewnie nie spotkałbym się z tymi, którzy być może ze mną chcą się spotkać, więc trzeba to też czasami jakoś sobie wypośrodkować. Jeszcze czasami też śmiejemy się z Konradem, że ostatnie dni takich festiwali, marketów, imprez poświęcamy też na edukację studentów, którzy wtedy w większych grupach się pojawiają, przechodzą przez te całe targi i z jakąś nadzieją w oczach szukają jakiejś porady, jakiegoś słowa wsparcia, co oni mają zrobić. No to są są przypadki tego typu. Przychodzi amerykańska młoda reżyserka, która właśnie zrobiła swój krótki film, swojego shorta, no i się pyta, co ona może z tym zrobić. Ja mówię, szczerze mówiąc, to wiesz, no pewnie z tym filmem nic nie zrobisz, ale jeśli zrobiłaś go dobrze, to jest to twoja wizytówka i teraz możesz rzeczywiście powiedzieć, że potrafisz, potrafisz również zrobić dłuższą historię i tak naprawdę powinnaś zacząć w tym momencie tutaj przedstawiać nam wszystkim swoją pełnometrażową historię, bo tak naprawdę tylko te pełnometrażowe filmy mają jakiś sens, jeśli chodzi w ogóle o pokazywanie ich gdziekolwiek, o jakikolwiek obieg pozafestiwalowy, pozaszkolny, poza uniwersytecki. I też dochodzi do zabawnych sytuacji. Czasami miałem na przykład rozmowę z młodym kolumbijskim reżyserem teraz, który przedstawiał mi pakiet swoich pomysłów. No i oczywiście od razu mogłem mu też powiedzieć, co o tym sądzę, bo było zabawne to, że sprzedał mi pomysł na taki film, jaki zresztą już kilka lat temu w Polsce został nakręcony, który zresztą Konrad z sukcesem sprzedawał na świat. Więc często bywa tak, że te pomysły ci młodzi twórcy mogą sobie od razu zweryfikować, albo też mogą się dowiedzieć o tym, że podobny film już gdzieś na świecie powstał wcześniej, więc być może zastanowią się, czy jest sens brnąć w tę samą historię od nowa, tylko na swoim ojczystym terytorium. Ale jak znaleźliście ten klucz, bo wszyscy obserwowaliśmy, widzimy, że z tego jest strasznie dużo tych filmów w tym markecie, mówię, że ponad 1000 pewnie, nie wiem. To są tysiące. To są tysiące tych filmów i teraz jak w tym całym gąszczu odnaleźć tę lukę, gdzie można przekazać. Ja widziałem taką bezradność trochę tych młodych ludzi, młodych, tak, no gdzieś powiedzmy 30-paroletni twórcy, którzy gdzieś przychodzą do tego pawilonu polskiego, który tam organizowany jest przez PiS i pytają się, czy znamy kogoś, jakiegoś dystrybutora, pytają się, z kimś mogą porozmawiać, tak? Czyli przyjeżdżają taką z nadzieją, że ktoś im pomoże, ktoś pomogł, ale sam nie widziałem, żeby była jakaś taka ścieżka dla wielości osób, które przyjeżdżają i mogą po prostu wiedzieć, że tu taki Hyde Park, proszę bardzo, tu jest jakiś wielki market i możemy, czy to jest... To jest coś, czego... Może przestrzeń jakaś, że zrobimy jakiś biznes. To jest coś, czego absolutnie brakuje, jeśli chodzi o wprowadzanie młodych ludzi na ten rynek właśnie poprzez pokazywanie im, jak to Cannes, jak to Marsze, jak ten festiwal funkcjonuje. Tutaj pozytywnym przykładem jest tak zwany amerykański pawilon, który ma program polegający na tym, że studenci z Ameryki, którzy mają jakieś drobne już doświadczenia filmowe, mogą przyjechać do pracy w tym pawilonie. To znaczy w niektóre dni pracują w pawilonie po całym terenie, spotkać ludzi, porozmawiać, w jakiś sposób zaprezentować swoje projekty. I to jest tak, że przyjechanie w takie miejsce też uczy ludzi naprawdę pokory. Kiedyś ten Short Film Corner był dużo większy niż jest teraz, bo to wszystko się mocno zmarginalizowało, ale pamiętam, jak byłem tam po raz pierwszy w roku 2009, no to też do dzisiaj pamiętam to uderzenie i te lekcje pokory, która dużo mi wtedy dała, bo szybciej niż moi koledzy, czy w jakimś sensie konkurenci, zobaczyłem to swoje miejsce we wszechświecie. Zobaczyłem, że jestem jednym z tysięcy ludzi, a nie jakimś bardzo wyjątkowym, przed którym właśnie ten czerwony dywan zostanie rozłożony. Więc tak to wygląda. Tam wszystko jest jasno określone. Powiedzmy, co to w ogóle jest Marsze, bo tego nie powiedzieliśmy właśnie, dla nas to jest oczywiste, ale to jest jakby... To jest impreza targowa, która przykleiła się w pewnym sensie kilkadziesiąt lat temu do festiwalu i tak naprawdę to ona napędza ilość uczestników tego festiwalu. W tym roku drugiego dnia ogłoszono, że 14 tysięcy profesjonalnych, drogich akredytacji w tym roku zakupiono. 14 tysięcy? Więcej niż kiedykolwiek, więcej niż nawet w przedkowidowym. Drogich to znaczy ile? To znaczy 400-500 euro. Około 500 euro. No, ale to jest, wiesz, to co widzi widz, to jest czerwony dywan. To jest to co jest na wierzchu. Tak? A my tam sobie wchodzimy z boku czerwonego dywanu, z prawej albo z lewej jesteśmy strony. Jesteśmy pod maską, tak? Czasami tak, czasami gdzieś tam priorytetowo, czasami nie. Jesteśmy tam sprawdzani, prześwietlani, czy czegoś nie wnosimy, bo no, bezpieczeństwo tutaj i całe zagrożenie, kto był we Francji, to wie, że to się od kilku lat tam utrzymuje i... Tak, na ulicy uzbrojeniem wojsko, tarcze, karabiny. No, nie wiem, czy widzieliście, na Redzie stał statek wojskowy. Nie wiem, przed czym nas bronił, ale nie wiem, czy to... Bo, no, albo to było jakieś przeciw, faktycznie morska obrona, albo przeciwdronowa, ale faktycznie przez cały festiwal na Redzie stał prawdziwy wojenny okręt. No wszyscy się trochę przyzwyczailiśmy już do tych militariów, prawda? Że... No ale nie do wojennych okrętów, tak. No, wiesz, Legia Cudzoziemska też chodziła po Rue d'Antibes. A na dachu też były snajperzy. Jak tak. były czerwone dywany i przyjeżdżały już znani celebryci, to tak. były na dachu właśnie snajperzy i pilnowali. Więc. No tak, to jest to wszystko bardzo dosyć ciekawe. Tego z okiem fotoreportera można było patrzeć, jak to wszystko wygląda. Cała taka reżyseria tego show, jak to ma wyglądać. Chociaż powiem, że chyba więcej było mediów niż takich podróżnych, przygodnych, ciekawskich osób, które gdzieś tam przyjeżdżają tłumnie, żeby kogoś zobaczyć, bo wiedzą chyba, że jest mało realne, tak, że mogą szybek autokaru zobaczyć, w którym przyjechała gwiazda i na telewizji gdzieś wypatrzeć między palmami gdzieś portret jakiejś gwiazdy. Tak, że to zależy jeszcze przez gdzie... media strasznie obudowane, to jest zamknięty. Zależy gdzie kordonie się... fotoreporterów i kamer. Bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale ten autobus, który przejeżdżał w środę w południe przez główne skrzyżowanie, to był ten autobus, w którym jechał Wes Anderson. Ten sam autobus, którym przyjechał na czerwony dywan. Więc to też trzeba być czasami uważnym, bo nigdy nie wiadomo, kto z której strony nadjedzie, jeśli ktoś poluje na tego typu okazję. Było, że tak. Tak, rzeczywiście pamiętam, ten autobus jechał i był pilotowany przez policję. Także tutaj też jest ważne, że mam jakieś doświadczenia z festiwalu w Gdyni polskich, że źle zaparkowany samochód, Straż Miejska za chwilę klamry nakłada, a tutaj jest po prostu policja absolutnie jest do dyspozycji i usprawnia, kieruje tym wszystkim. To miasto było naprawdę zmilitaryzowane w trakcie tego festiwalu. Muszę powiedzieć, że... Straży Miejskiej dużych miast, taka mała sugestia, żeby jednak pamiętać, że to co każdy widz jest cenny, każdy gość napędza atrakcyjność miasta, więc warto, żeby tutaj też mieć jakąś taką pewną wyobraźnię. Absolutnie. I to jest, pamiętajmy o tym, że to jest impreza o szacunkowej wartości około 100 milionów euro, które są wydawane w ciągu 2 tygodni, więc no, władze nie mogą sobie pozwolić na to, żeby tam cokolwiek poszło nie tak. To znaczy, oczywiście jest tak, że po tych czasach kryzysu covidowego tam się wiele pozmieniało, jeśli chodzi o ludzi pracujących przy tym festiwalu. Oni często wyglądają na jakichś nowicjuszy, którzy no, kompletnie nie wiedzą, jak z gośćmi posługiwać, w jaki sposób wpuszczać, sprawdzać akredytację i tak dalej, i tak dalej. Bo to się powtarzało, że były problemy z wejściem w pewne miejsca mimo zaproszeń wcześniej potwierdzonych. Ale tak to wygląda. No, możliwe, że się kiedyś dotrą. Ja zresztą po kilku dniach byłem naprawdę mocno poirytowany, bo takiego bałaganu, jak tym razem zastałem, to nie widziałem nigdy. No może od swojego jestem pierwszego bałagan, pobytu. Jest wszędzie siłą z tego, że jeszcze nie mamy tylko robotów, tylko mamy człowieka, więc trzeba się cieszyć jednak, że te 3 lata to jeszcze, dajmy sobie jeszcze może 10, jeszcze, nie tylko w filmie na zastępie komputery, ale może jeszcze w życiu codziennym jest szansa. Patrzę na Konrada. Konradzie, co przywiozłeś, powiedz tak na finalnie, czy coś wypatrywać w kinach, produkcji jakichś, których ciebie zaciekawiły? No na dzień dzisiejszy to tam bardziej patrzyłem na jakieś przyszłe projekty, więc na razie no to... No właśnie, że w projekty nic... się wcześniej inwestuje, tak? Że bo to jest to ciekawe, że 3-4 dopiero. Wszystko zaczyna się od kartki papieru i tak naprawdę też jak się tam chodzi, to są zwykłe A4 i jakiś... Czasami zwiastun, jeśli jest już zrobione, a czasami po prostu scenariusz i taki kartkę papieru. I tak się szuka większość czasu tych filmów. No i to jest długi proces. Czasami to są 1, 2, 3 targi, zanim się decyduje na coś. Więc no, każdy jest, inny plan jest na każde targi. No. Ważna rzecz, powiedziałeś jakoś na prawie jakby słowo ostatnie, wszystko zaczyna się od kartki papieru i rzeczywiście mam takie wrażenie, że wszystko od tej kartki papieru się zaczyna z pomysłem na film, prawda, że jeśli chcemy, marzymy, to z tym pomysłem możemy jechać do Cannes, poszukać, rozwijać ten projekt, szukać mozolnie producentów, ale pisać, a potem właśnie wcześniej przygotowywać, już sprzedawać film, zanim film powstaje. Tak widziałem kilku polskich ważnych producentów, którzy czaili się na jakieś projekty po spotkaniach, więc pewnie takie projekty podobne do tego strefy interesów również powstają, gdzie już na tym etapie, zanim jest pierwszy klaps, już są podpisywane umowy i film jest pewnie sprzedany, a wręcz nawet może wprowadzony do dystrybucji w pewniakach. Tak może. No tak, to jest bardzo długa droga. Czasami. Ale myślę o twojej kartce, tu sobie zapisałem, że właśnie, że trzeba bardzo dobrze się przygotować promocyjnie. Rzeczywiście to, co mnie zaskoczyło, i teraz patrzę tutaj na pana Macieja, to, co mnie zaskoczyło, to ilość wydrukowanych katalogów, ulotek, katalogi, po prostu mnóstwo, całe ściany najróżniejszych ulotek, grubych katalogów, które wydawało mi się, że to jest to przeżytkiem, że wszystko jest już cyfrowe w internecie i QR-kody zastąpią, a okazuje się, że nie, że ten świat wizualny tego pierwszego kontaktu sam opowiadam o plakatach, które mi się rzuciły w oczy, więc ten świat analogowy do końca nie odchodzi. Może jednak, jak to jest? Zaczęliśmy od tego wirtualnego świata i zakończmy może jakoś puentę, jak to jest. Puenta jest taka, że żyjemy w takim czasie, że choćby ChatGPT pokazał nam, że cyfra jest ważna. I to był taki, myślę, że te wszystkie katalogi, o których tutaj mówimy, to jest trochę przyzwyczajenie, że one, jesteśmy cały czas przyzwyczajeni, że one jeszcze muszą być. Ale mieliśmy taką świetną scenę, gdzie w trakcie tego Cannes, kiedy spotkałem jednego z producentów, którego poznaliśmy się w Berlinie w tym roku i spotkaliśmy się gdzieś na jakiejś imprezie i nie mieliśmy swoich kontaktów. Ale ponieważ z jakiegoś powodu nie działał kod QR, który miałem na telefonie, nie mógł go odczytać, więc dałem mu swoją wizytówkę, ale sfotografowaliśmy to, jak mu wręczam wizytówkę, bo to było taki ewenement, że ja tą wizytówkę daję, bo zwykle ludzie ją po prostu skanują i mają mój kod cyfrowo. Więc powiedziałbym, jeśli pytasz mnie, to ja reprezentuję tą część, która mówi, że cyfra jest najważniejsza i że papier, wiesz, te wizytówki po festiwalu, przyjeżdża się z takim workiem wizytówek, później częściowo się już zapomina. To prawda, albo walizce. Ja przyjechałem prawie z walizką różnych katalogów ulotek. Był taki system wklejania, słuchaj, był tak dawniej taki, miałem system wklejania tym, zszywaczem do zeszytu i opisywania, co to, kto to w ogóle jest, bo potem tego zapominasz. Albo wypadają z kieszeni. Tak, no i to w ogóle jakby jak przywieziesz w takiej, wiesz, w worku, to w ogóle nie ma żadnego sensu. Także cyfra, wiesz, jest wszystkim. No. Polecam cyfry. Tak. Ja to kartkę papieru. Uważam, że te kartki papieru, gdzie siedzimy na serwetce, czy gdzieś pomysły swoje, to jest super. To jest serce jakby Cannes, prawda? Ta serwetka ja zapisanym pomysłem na film. Pierwszym po prostu pomysłem, pewnym drabinem dramaturgiczne, to jest po prostu nie zastąpi. Myślę, że dobra kawa, no już nie będę mówił co. Analogowa kawa. Analogowa kawa to jest jak najlepsze i pisaj. Panowie, dzięki wielkie, powspominaliśmy sobie, ale też myślę, że trochę uchyliliśmy trochę takiego rąbka, co pod tym czerwonym dywanem jest z boku i myślę, że więcej osób będzie zainteresowanych może, żeby w przyszłym roku, szczególnie tych młodych, którzy jadą i trochę tak w obłokach szukają jakiegoś ratunku i miejsca swojego, żeby wejść do tej kinematografii. Cieszę się bardzo, że mogliśmy rozmawiać. Maciej Rzymojcin, współautor, można śmiało powiedzieć, filmu czyli właśnie 3D Murals, tak, opowiadający o wojnie na Ukrainie. Sławomir Ciok, producent, ale też i reżyser filmu nagrodzonego na swego czasu na festiwalu NNW. Brawo. No i oczywiście nasza międzynarodowa gwiazda Konrad Sosnowski, dystrybutor, producent i osoba, która rzeczywiście, patrząc z pewnej perspektywy, nam nakreślił, jak ten świat wygląda i kartka jest najważniejsza, rzeczywiście robimy. Ja dziękuję za ten program, dziękuję pani Ince Waszczek za realizację, Jacek Pietrasik, wydawca, dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym Klubie Trójki. Arkadiusz Gołębiewski, dobrej nocy. Reflection on the water, more than darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie.